Każdy grzech łez nieoszczędzonych mym bliskim. Chcieliby w nas wyniszczyć instynkt przetrwania, dar zatruć umysły. Kiedy to czas, kurwysyn, kradnie nam sekundy ciszy, czuję złość. Mówili tobie, że samemu sobie to tylko tu możesz tym odciąć piąt. Każdy ma swoją prawdę, wierz mi. Wie, kto ma motyw, by chciałby śmierci. Ten, kto na górze płonie sam był pierwszy. Kiedy mnie nie będzie, zginę ja nie wersy. Ostatnie minuty tłuczy serce krew. Czy to jest ten dzień, witaj piekle, ej. Pytam się, czy to koniec, daj powietrze tlen. Czy cokolwiek tyle z Bogiem życia więcej chcę. Drodzy kontrast, nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Chociaż nie ma podstaw, narodziny słońca, śmiercią gwiazd. Księżyc zabija tylko tempo dnia. Jakie tempo masz, jaka przeszłość, brat? Diabł widzi chyba swoje podobieństwo w nas. Nie ma lekko jak życie presją, a nikt nie da tobie tego, co da wieczność nam. Mam te sny, życie to ha. Upadam, by wstać. Nigdy nie wiesz skąd następuje zgon. Ile to rzeczy zbawia umysł, ile niweczy plany umysł burzy. Nie ma litości, czarne chmury, bladych ludzi. Życie to unit test. Chwila próby, nie ma co krzyczeć, trzeba biec. Nikt nie pomoże tobie znieść tego, co przyniesie ci pech. Też przeznaczenie wiem, gdzie kres tego, co nie wiem. Jeśli życzysz mi śmierci, chętnie zginę za ciebie. Forget about time and space and wait. Now they suspect me. Gdzie wyjście, co ma sens, gdzie ta więź? Nie myślę, co za pech, nie da się. Nie ma mnie, nie ma dnie, zmienia dzień. Teraz nie wiem, ile mogę zrobić, żeby nie dać się. Mamy w sobie moc, głos, co za kontrast. Ostatni oddech mówi mi prosta końca. Fakt to mój rozdział, brat to na odstrzał. Nie da sobie zmienić się, Mortal Kombat. Wielu znam, mądrych po fakcie. Daj 10 piw, szukaj mądrych po faksie. Jak mówisz o nas i ma mocnych na bajze. Jebać frajerów i daje sensację. To tylko my i nasz haniebny styl. Wrogowie odliczają dni, nie ma nic, nie ma kisz. Teraz rządzi w nich, lepiej daj im żyć. Lepiej dam ci pysk, bierze prawdy plik. Nie zabierz nas, nie zabierz płyt MC. Czyli vibe naturalny high cały czas. Nawet byś chciał sam taki być. Wybrałem swoją drogę, wiem jak mam przetrwać. Skacząc w ogień, gdzie każdy liczy, że utonę. Więc jak tak myśli, znajdź ochronę. Ej, masz pan wyścig po koronę. Węgołę, cycki wśród skarbonek. Trend, ja w tym tobie nie pomogę. Weź tam bez kisy, jesteś klonem. Bez niby nic, jebać ich nie mój kąbek. Każdy widzi po swojemu problem. Dup, walczą tylko o promocję. Chodź, pogadamy co się dzieje na ośce. Perhaps one day, sometime in the future, suddenly, without any reason, without warning, you'll feel lonely. Then, think of me.